جوجتي فمبلغ العلم فيه انه بشر هذا رجب ميدي فمبلغ العلم فيه انه بشر محمد بن بخير بجل فرقه يقول انه خير خلق الله كله دمو خيه كلامي كان بنير محمد فضل خو ندي جربا دفراي شباب بابا با تيو تانكو دمو خيه لير محمد البصري ني نكون بردتو بردتو لا ورنتو ناخ ويرب كلا فامي motam ngi ñu leen lañ ci dande bayit bu nek amul ñu koy bolé di ci bolé yëf di ci faj ay dox di ci faj ay jangoro di ci affaire nek wërseug ak lu nek bay sangam boko bolé nangam nangam mo la buddu ci malafia mo lañu xalxal nonu ha ana xana mom dongam ko mo fa di tax ni ni ko defal kenn defal ko ci day ko defal ci bur kenn defal ko bu mu xele ni kan nañ wé ñu ko ko won tuddu nak bur ak ñu wér borom baana nak du bur deppu wa tax bu mi nga ñu sang ba sang ba nit ku ko ray beatam nil la bañ ko jël sé mooy ba ci mirma ba ci bayit ba inna rasul la fayfu ci sadaudi muhammadun nisyu billahi mazlulo muhammadin putin bu ma xop dañu diko mayle ba mu nek jor ni koku mo mo tole ci burda fi mbug kon fa tabarakallah guddi gurey gi ma burdi gi mat ci tay mam daan ci tok bay far bay buntu fa gun ba mat ci tanu mu nopp lu fa ba ñaar bi gëna siiw mu tey téene bi rebet ta mu joge ci wajju digi cheikh al khalifa guddi bu jot ak tondel ba ney saar ak fonko da bangi wër ko diko aw ko sen biraana ci sen musa ta tabaraka buntu per buntu mu jeex mu noppu becc bes ba mu tere wala tere bayam bi ba ba ñom ñu ne ca doole sama turam lo anda noko ba dem bay ci bay bu baax bi hajab la ali mu taxaw sen taxaway bat ko sepp ñu ko yalla bay may ko buntu ba kon kep ko yalla may kettal ak wer ak sabo nga ñew fi fekke li ba nga def alhamdullilah rabbil alamin way waxal len ko way tanak borbamal la fay borbamal la fay do ci dawa rek ñu am kete te la jere ha dañu borbamal la fay la di lo ca dawal ñu tek fa ngay laaj leneen ci tagax ki nga xamni bu doon mom doon xew bay xew te may muhammad su xew le nga ni ca xew xew dal gis nga lela arabati bobule ak fi yobul israeli xam kana dukhulu xama kana khuruju walisin daw fihi numu ليلة عربة في يوم الاثنين يعني أخير نفهم ليلة عربة حل الدول في رجبي ثم المنادي ينادي مثل الزعيم في يوم الاثنين قد كان الدخول كما كان الخروج والاستنباء فيه النمي دي سؤال كده كلا جنة دي سؤال كده مو محمد كلا جمع دي سؤال كده كلا جمجنة دي سؤال كده كلا رجال دي سؤال كده كلا فاق waaw kon nak digeenté leela arobati ak yomi lifeni ben takale ngi to yaay borom daara leela arobati ci yomi lifeni waaw dogal ba ak amal ga buti aljuma la way jabolé genn ga ci tuddu defal ci way leer ga guddi aljuma la dem ci bir ndayam way la bisu asire ci la juddu mo muhammad xam nga digeenti bobu akhar la ndax mo asire lañ ko daggalé daggalé adama aljuma lu fa ahad boy kat du kenn. Yàlla boobu puróoram deuxième fi nekk deuxième ma asani ma isnay ni ahad mooy kan Cheikh Ahmed Tidiane nee na boo nee ahad muy kenn di yàlla boo ñu teg Mouhamad lay doon moo tax la asani booba di lisnay ni ñu tegle ko moo tax ci la judd ci la dugg Makka ci laa gëm Madina ci la rangaan ci la ñu xarxool ba ci la baax Cheikh xëy na moom moom moo tax mën a nekk sëriñ ñëpp di lu la réer dafa am benn bés ñu yëg fekk góor gi ca kaw mu ni Cheikh man di ànk ba fi daal dafa mel ni suma bopp bi dañ ca dóor aw seen yi dañ ko jàmm mu ni waaw xaqaqa bi rek nekk daal Cheikh fim koy fim ko tonee ca araisu bayaan dama ca dama dem bay miir man Babacar moo tax di ku nekk la sa xam-xam toll sa may ko toll sa wilaaya toll sa dégg doon lay mel misal xalaat ku lépp wilaaya ku lépp xam-xam ku la gën a dafa yàlla boo la gën a koo dégg inna lil qurani nuzula wa tanazula fa nuzulu madaa wa tanazulu baaqit fa minu fahmu wa minu kashfu wa minu ilham wa minu ilqaa Cheikh nee na inna lil qurani nuzulan wa tanazulan fa nuzulu moom madaa wa tanazulu baaqit fa minu fahmu wa minu kashfu wa minu ilham wa minu ilqaa wàcc ak wàccin wàcc ga jeex na waaye wàccinu ca laxol ak diggino ak seen wilaaya ak seen mag baaqit fa minhu fahmu wa minhu kashfu wa minhu ilham wa minhu ilqa ñii ñu kashfu leen ñii ñu yàkkweel leen ñii ñu sànni leen ko ñii ñu roof leen moo tax seenu jéggin ak seenu jëfandiku day duuf day am gerees itu yàlla xaw xam day am gerees xar mu duuf ak xar moo xam ne dafa caat ay fiddit a déedéet kon lu mel nag ni fa tabaraka laa guddi googu le ñu tëj ci burd bii yal na yàlla nangu luñ ci def ci barke sang bi nga xam ni bu doon moom kat kenn du am bu doon Mouhamad dara du am kon sambaay daa nga wax ni mëkk lekk alaw dafa gën a be cooñ ndax coyog moo mën a yéeg moo mën a waddal ba mos ko kon guddi gi bañ ko mosee di ko keral di ko màggal ku tax ku ko waral sabti da xaji malik yàlla ko yàlla feyal ke nag wa min mahabati nasru sunnati wa liqdaau bi sirati wa zaba ani shariati wa min mahabati nasru sunnati wa zaba an shariati wa liqdaau bi sirati Mouhamad sopp ko dëgg dëgg dëgg dëgg mooy lan dimbale sunnaam dàkku shariaam rojdi ko mooy sopp Mouhamad sopp Mouhamad booy mahabati nasru sunnati wa zabu an shariati wa liqtidaay bi sirati dimbale sunnaam dàkk shariaam rojdi ko loolu la si góor gi nekk ko ba jóge bàyyi bi ko fiwut nekk ba jóge fi baay bi bu jóg ba roy ko ba jóge fi ni fi nekk de di nab nabi nag di nab nabi ndax bu nekk fa dama la yem di nab nabi ndax Mouhamad dafa ni iqdoo nii naxwa gudoo ii naxwa salaatii naxwa zakaatii naxwa xajjii naxwa umrati waaye waxul misla déet naxwa la wax iqdoo nii naxwa salaati naxwa zakaati naxwa xajji naxwa umrati waxul yëqtudoo nii misla nim ko mënee di ko defe àgg ca yàlla mën a wuru ko waaye lu nuru nag lu nuru ni mu koy defee noroy ko ca nu nit muy foofu rek di foofu rek waaw sama mbaay nee na ba àndeeg waay mu sut la wee ngeen jëm ku sori bu daay yoon wa rek bu demee ba yegg geesu dusi la dana wëll bëccu ko jël si la foo mën ci nekk boo bàyyi wuli woon wax dara la jege yow si bu dajeeg yow fa mu ne dara la fa yóbbu waaye boo wacce yoon ma rek buñ lee dugg kenn kon fa tabarakallahu sang bu tedd boobu ne muy Mouhamad wax naa ba ci dig ni sallallahu alayhi wa sallam xeeta mënu koo xëy fa kayfa ijina bi kulli umati bi shahid wa jina bika ala shahida dafa ne Ibnu Mas'ud dama bëgg a jàngal ma alquran Ibnu Mas'ud ni Mouhamad alquran ci yow lañ ko wàcce kon duma la koy jàngale mu ne ko dama koo bëgg a dégg ci yeneen lamme ku bokkal saa wax mu di ko jàng commencé Bakar ba ci aay bi mu ne ko dara mais si sa rangooñ li sot Ibnu Mas'ud ni ko sangi bi lu xew mu ne dama xam ni sama xeet bu dee seede xeet yi man ma seede sama xeet te man lu am laa war a wax te sama xeet dañoo bëri bàkkaar def ko wax lu amul loolu ma tax di jox Ibn Mas'ud ni ko sara la ngoy yi ummatun musnibatun wa rabbul ghafurur rahim hadithu qusiya yalla la ko waxal sa xeet xeet bu bëri bàkkaar la waaye yàlla nee na dégg laa koon laa yéema dee kon laa jége laa kon laa mu ree nga kon nag kafa kafa kafa kafa kafa waaye dafa ne kooku xeet mën na ko fa koo xam ne bu duggee géew duggaale la géew nga fexe ba ñëpp ñëpp bu njëkk loo def lu nu noona ñu def la ko kafa loo mën ti defar yàlla sutural la du la yax dara ba ëllëg ba jéggaloo mu jéggal la sutural la ba jéggoon ëllëg yaa xam ndax rus na bind nit ci Mouhamad di ko toroxale ci Mouhamad koo gis rek Mouhamad mu taxaw ba sa bopp bi mooy miin mi sa ñaari poxtaan mooy àllog bi ndigli mooy miin mi naa tànk yi mooy jël bi ngay Mouhamadu moo tax loo mën ci defi si bàyyil bëll nga rek kon fa tabarakallahu sang bu tëdd boobu ne moom guddeem gu rëy gii fa tabarakallahu sunu sëriñ sunu maam ñun ñëpp di seen maam Hadji Malick ci itteem ak farlo indi xéewal goo xam ne bëgg na ku fi dëgg a jariñu ndax sabaaru dugub boo ko fekkee ba mu dëgga door ko ci kees bu ko neexee ruus bu ko naqaree ruus am déet mu mel ni tey jii tiyaaba ji ngeen fi war a jëlee ba doon xaaj maa neen faa am déet waaw bi nga fi jógee bu fa yemoon nag nu muy mel lan moo tax jot ci diine ji suma la diina yeloo nahu suma la diina yeloo nahu suma la diina yeloo na ba mu yegsi rek góor gi tam fa tabarakallah ci taxawaayam ak farloom ak bëgg bàyyam di ko diri rek am farlu bu njëkk sonneel lañu taal sonneel bu mag ñoom ndaral na lor ko fakki ndigg bi muy firi ñu jottali bu ci tàyyee jox baaru kër jóom ñexee bu tàyyee jox anday rab bu tàyyee jox ko sir jóg mu takk ndigg li rek ma góor gi ne kii ñu fat laa fi petrol la ki ay lamp gaaw looloo xawoon ak benn bâche bu ñu xasee lal ci kër gi jeex na benn lañ fi daan rey séddi la ko léegi nag nu mel nu mel léegi est ce que neex naa defa rekku benn laa defa ne ma daaraal gàmmu ma bëri coono rek ma ne ko waa borom mel noonu Mouhamad moo tax yàlla bidd ñëpp moo tax ba xew leen ñëpp yëg ni xew leen mu mel noonu ba xew leen ñëpp yëg ni xew leen et dafa tabaarakallah léppam xéewal la jamono xéewal la juddoom xéewal la weeru bu juddoo xéewal la bés bi xéewal la at mi ndég la weeru ndég la bés bi ndég la moo tax lépp Mouhamad bi ndég ibna samam sa wax na ko rete wa amun yowa amun summa saarun summa yowmun yowa amun summa saarun summa yowmun ci la tan legui ne rek yoonu gañani dina fitna bu ci nek di deug dafa ci def waye nak la jazaa'ul ihsan ila al ihsan ay ma jazaa'ul ihsan ila al ihsan nit ki dimu touté ñaké di pexé doyé dédi lolu nga la mel yalla yalla ni mu la fék lolu la fék ci ci yalla dimu tollu ci yalla lolu la fék tan kon goor gi teb limam ci yalla waat dal tan bu ko fay ay da nga ni feulam ci ko don doon ko doon ko waaw damay wax ni cheikh al khalifa bamu doone alhaji malik ca doone gul alhaji malik ndax bi wax li ni ba ba doon dund dumu doone alhaji malik ca doone gul alhaji malik la wax ni fa innani khattumtu min ahli an-nari umaskani biha la dari an-nari ithnani 40 qudhaka al-adad li limati dari idarum talmada ku bekkula teb wallahi babu ko fere gri andena bo 42 ma teb la e bobu nak don la laaji malik don da laaji malik way donne gula laaji malik bo laaji malik bu dund kon bu donne laaji malik don la laaji malik teddu la laaji malik ku ko fi fek da la teb ba nga ti way na seen xel dal way dama li ku fu jege da la teb ba nga timmi kon fa tabarakallah yalla lako yalla yok leeram yalla yalla yok leeru bayam baye suñu wajuri ci ne may ko gudd fa nak wer yaaga taxara tar ko wele fa tabarakallah ci ni goor gi wax rek ken khalifa reer kullu mri'in yahmil munadi liqa'i wa la liqa'uhu yawma min hatu malik ko gis ci teb yeb beugam yeb digam nit la yalla day kala ci mari rek be den ko fa ba da nga la djumal nak may yalla la bisono yaram dag la yalla nak kon fa tabarakallah yalla ntela fayal nak godam ko tedd gi nga xadi fa tabarakallah tara khaliqina e inna alladhina yubay'una kullun sarqada malakta kulluhum tuqa wa satum al huda fa la shaykhuna alam al huda wa la shaykhuna alam al ida waxuma ko sax deg ay waxuma ko ay dal ñepp xal day ko wax ñepp wax yalla ko yalla bayyi fayal yok leer yalla yalla yok leeram fayal lu ko tabarakallah ndax e mu jepp sa mu reer dara jar mo mo mu jepp mu reer du bayam defal ben dang koy jëri diko xacc diko xacc diko xacc na son papa lu mu am mo ko laaj malik lu mu am ci yalla woor na bari son kalaaj malik ta bur gi da son sa mam ba ma sey jang fi yore ni ne sharha ak shora sitti balaaj malik bind ci loxom bur gi ma ja chaane moko ta aw ca toriya rek muni waw mo do tere bi sama am talif ak bi mu bind bu ci fete kaw alu xana buma neex mu ne day sama am waye yi ñaari tere sama ko wal dama len di dengale ko li gi karaw bi mo do ko wax mi mi ni bi mo ko bind di xaraw ci waw yi ñaari tere do ban mo wara fete kaw bi sama am ko wax bi mo ko bind man ko buma neex fete la kaw mi day sama am waye man sama ko wal dama len di dengale tan ko bëgg fonk ci way lo ko ni gis laaji malik guddi ya ka def rek way dal fa xabal loola dal ko top top def dafa benn bes billahi alladhi la ilaha illa hu xam nga fuk ci xam nga dama dal ma gën ci sama ma hajj malik mu ne ci sama salu bay bi ci kaw la di ko fa def ci salu def nek ci sama bobu ñoo waanu ñu tok ak mom ci sal bi ci ñu ko hajji malik ak mo leen bu da jox and ak ñun dem ba ci escalier yi mu jëk ak sama mam yéega ko ba mu ñew sama togal bu tolo ko sama mam sama papa togal ci suuf ak ñun ñep ci gënt gi de xam nga wali tariqi la yama sir bi mu shaytan wali tariqa bi shaytan man ko soppiku ba gis guddi ko xaar ci seen bir waxtaan mu ko dama bëgg yok yaamul afaral jamila bañu waxtaan ba yeggal bi ma xeytee ñu yonte sama papa dama ko fàtte mu li ko ñu fàtte ku ko soppal la ak jikki bu xëyee dañ ko dëkkante ndax li ko lewee muy dox di laal laal ci di laal nga laal loxo bi laalaale ci ma ne ko man ko topp dama gént gis sama maam bii boo ko nee Maodo nag lu mu nekko dana ko bàyyi teg tee aha ma ne ko dama gis sama maam bii ci sa saal bii nga toog ci bi toog wër la ñii sir si laalaa ji maalik moo lay wut nga bàyyi nu ñëpp nu bokk ànd ñëw teeru sama maam indi ko ba ci saal bi fa nga toogoon nga togloo ko fa toog ci suuf bi toog ci suuf waaye seen biir waxtaan nag dafa ne na nga yokk yaa man afeelal gen yi la mu ni teg seeni jàxle sama waxuma lu ma deful day man baaba kan man wax ma lu ma deful te yaa man afeelal gen yi la rek nu ma ko yokkee ba ma jàxal ndax hadi yi nga xam ni yàllaa ko jox Jibril lu ko jox ko Mouhamad yaa man afeelal gen yi la la ak pom pom ba ba ko Mouhamad lekkee ca la Fatima da sosu moo tax ñu daan ko wax xawri aw aadamiya xawri ayna ko dug aadama moo tax ba ñu xumbaa di Ousmane fii jigéen yaa man afeelal gen yi la waxu yàlla la doom te ne yàlla waxam lu ma koy yokke te sama wax ma lu ma deful xamuma ko mënuma ko ma ne doom jaaxle naa ni teg ma ni teg wallahi mu génn ñaari téeméer ni ma kiika tiggénti gi la koti boo baloon laal des na koti bi yóbbaale ak sa maam mi ngi ma dégale ni teg bu xam naa yokk bi yaa ma laa fa dem nii dama ko def ay ragas te génneeguma ko kon dama defal it bu ñëwoon daal ci taxaw jéem ko mooy ñu génne ko ma waa yu njaay ñuy àll njaay laajay kii bi mu bind ko ñu woo waaja Touré Ousmane Touré mu woo ba dina jéem ñu fas ko bind mbind mu trois fois la tas ko mooy yaa xaalimee demee la affaire am waxaa fi la ne xabi xa safara wala ñu waaye ne la leen jëri la la ñu fekk si xewari sëri la wa yaa adima al afinin asini yaa xasana tajawuz amini yaa waasi al maghfirati al amima yaa baasita al yadini yaa al rahma yaa saamian bi kulli najaa muntaha bi kulli shakwa wa lahu maa yushtaha wa yaa karima safxi yaa alima wa yaa adima al manni yaa rahima wa yaa muqila al asaraati afawat mubtadian bi nicmin wa min hibaat bil fadli wal ixsaani rabbi faala min qabl bi istiqaaqiha jalla ala yaa rabbi sayidi wa yaa mawlaaya gaayata raghbati atim أسألك اللهم يا رحمن فلا تشوي خلقتي منان على بلد لعذاب النار فهما يا نجاة الكدع من نون لاكو وايو ما دا باكاي جيني نيب جوتي با لاكو سبو ما دا سبا نيت واي لاكو مومي كون فتبارك الله فونكوتي شي ناي امي لو ام فونكوتي اك تيغين لو ام سي يالا سي نكوي امي لو ام سي يالا سي نكوي امي بعمل تصل للجنان وبأدب تصل للرحمن رجل مالك نانا جليك فارك أك جف سنعي أمي الله ويجي سيالة تجر رك كيف يالا فارك رك إذن قال القرآن ببين دي كاي لما يبي رخص قرآن بدي كامل سك بدي كامل سنغو تدوي لو وفد الله جاي دار بين فاتح رك من دي فاتح fonk ngaa tax kitu yàlla it lu mu la jege jege lu mu xaatoo xaatoo yow te fonkoo ko teraloo ko mayoo ko xorma doo ca jëriñ kon jëriñoo kon li leen fonkoon xormaale leen ko teral leen ko nañ ko yokk te dolli ñaan yi nag ab jullit ñaan la am te yàlla boo ko ñaanoon mere na inna duaa silaaxul muminina ajal moo gën bu leen ko xeeb te di soo guddi yi ak bëccëg ya xalifa nee na ñaan mooy gànnee yu jullit mooy sa setal mooy sa lawnayaan mooy sa jaati kon nag fonk leen ko te bu leen ko xeeb di soo guddi yi ak bëccëgee loo sooyee ko ñaani ko yàlla kon fa tabaraka allahu yàlla yàlla na ko sura fi nangu ziar yi mbaj aada yi gàmm gi nag yàlla eggale waxoon naa ci njël benn di defaral leen rek seen yoon nekkul ci li ci def. ndigal sa aajo bopp ci la lay Mouhamed di fekk ba faj ko bu aajo woo rek man li seen yoon defal leen ca jëw rek kon yàlla yàlla àggali yépp ku gën a ko bismillahi rahmaani rahim yàlla ñu ko mottal alhamdulilahi rabbil aalamin.